آمدن مهمان پیش یوسف علیه السلام و تقاضا کردن یوسف از او تحفه و ارمغان. آمد از آفاق یار مهربان، یوسف صدیق را شد میهمان. کاشنا بودن وقت کودکی، بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد، گفت کان زنجیر بود و ما اسد. آر نبود شیر را از سلسله، نیست ما را از قضای حق گله. شیر را بر گردن از زنجیر بود، بر همه زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی ز زندان و ز چاه، گفت همچون در محاق و کاست ماه. در محاق ار ماه نو گردد دوتا، نی در آخر بدر گردد بر سما. گرچه دردانه به هاون کوفتند، نور چشم و دل شد و بیند بلند. گندمی را زیر خاک انداختند، پس خاکش خوشه ها برساختند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جانفزا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و زرا آمد بعد کشت. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که با یوسف چه گفت آن نیک مرد. بعد قصه گفتنش گفت ای فلان، هین چه آوردی تو ما را ارمغان؟ بر در یاران تهیدست ای فتا، هست چون بیگندمی در آسیا. حق تعالی خلق را گوید به حشر، ارمغان کو از برای روز نشر. جئتمونا و فرادا بی نوا، هم بدانسان که خلقناکم کذا. هین چه آوردید دستاویز را، ارمغانی روز رستاخیز را. یا امید بازگشتن تان نبود، وعده امروز باطل تان نمود. وعده مهمانیش را منکری، پس ز مطبخ خاک و خاکستر بری. ورنه منکر چون این دست تهی، در در آن دوست چون پا می نهی. شو قلیل و نوم مما یهجعون، باش در اسحار از یستغفرون. اندکی جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشندت حواس نور بین. و از جهان چون رحم بیرون روی، از زمین در عرصه واسع شوی. آن که عرض الله واسع گفتند، عرصه ایدان کنبیا در رفتند. دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ، نخل تر آنجا نگردد خشک شاخ. حاملی تو مرحواست را کنون، کند و مانده می شوی و سرنگون. چون که محمولی نه حامل وقت خواب، ماندگی رفت و شدی بیرنج و تاب. چاشنی دان تو حال خواب را، پیش محمولی حال اولیا. اولیا اصحاب کهفند ای انود، در قیام و در تقلب هم رقود. می کشدشان بی تکلف در فعال، بی خبر ذات الیمین ذات الشمال. چیستان ذات الیمین فعل حسن، چیستان ذات الشمال اشغال تن. می رود این هر دو کار از انبیا، بی خبر زین هر دو ایشان چون صدا. گر صدایت بشنواند خیر و شر، ذات کوه از هر دو باشد بی خبر.